सनत कुमार जी कहते हैं, नारद क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में तुमने साक्षात भगवान शंकर से युगल मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। श्री कृष्ण मंत्र का रहस्य जिसे तुम भूल चुके हो स्मरण तो करो। तो सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों परम बुद्धिमान सनत कुमार जी के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद ने ध्यान में स्थित हो अपने पूर्व जन्म के चिरंतन चरित्र को शीघ्र जान लिया। तब उन्होंने मुख से आंतरिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, भगवान पूर्व कल्प का और वृतांत तो मुझे स्मरण हो आया है, परंतु युगल मंत्र का लाभ किस प्रकार हुआ ये याद नहीं आता। महात्मा नारद का ये वचन सुनकर भगवान सनत कुमार ने सब बातें यथावत रूप से बतलानी आरंभ की। तो सनत कुमार जी बोले, ब्राह्मण सुनो, इस शाश्वत कल्प से 25वें कल्प पूर्व की बात है। तुम कश्यप जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, उस समय भी तुम्हारा नाम नारद ही था। एक दिन तुम भगवान श्री कृष्ण का परम तत्व पूछने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप गए। वहाँ तुम्हारे प्रश्न करने पर महादेव जी ने स्वयं जिसका साक्षात्कार किया था, श्री हरि की नित्य लीला से संबंध रखने वाले उस परम रहस्य का तुमसे यथार्थ रूप से वर्णन किया। तब तुमने श्री हरि की नित्य लीला का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर से पुनः प्रार्थना की। तब भगवान सदाशिव इस प्रकार बोले, गोपीजन वल्लभ चरण अक्षरणम प्रपद्ये, ये मंत्र है। इस मंत्र के सुरभि ऋषि गायत्री छंद और गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण देवता हैं। प्रपन्नो अस्मि ऐसा कहकर भगवान जी की शरणागति रूप भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग बताया गया है। इसका सिद्ध आदि शोधन नहीं होता, इसके लिए न्यास की कल्पना भी नहीं की गई है। केवल इस मंत्र का चिंतन ही भगवान की नित्य लीला की तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरु से मंत्र ग्रहण करके उनमें भक्ति भाव रखते हुए अपने धर्म पालन में संलग्न होकर गुरुदेव की अपने ऊपर पूर्ण कृपा समझें और सेवाओं से गुरु को संतुष्ट करें। साधु पुरुषों के धर्मों की जो शरणागतों के भय को दूर करने वाले हैं शिक्षा लें। इस लोक और परलोक की चिंता छोड़कर उस सिद्धिदायक धर्म को अपनावें। इस लोक का सुख भोग और आयु पूर्व कर्मों के अधीन है, कर्म अनुसार उनकी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही करेंगे। ऐसा दृढ़ विचार करके अपने मन और बुद्धि के द्वारा निरंतर नित्य लीला प्रायण श्री कृष्ण का चिंतन करें। दिव्य अर्चा विग्रहों के रूप में भी भगवान का अवतार होता है, अतः उन विग्रहों की सेवा पूजा द्वारा सदा श्री कृष्ण की आराधना करें। भगवान जी की शरण चाहने वाले प्रपन्न भक्तों को अनन्य भाव से उनका चिंतन करना चाहिए और विद्वानों को भगवान जी का आश्रय रखकर दे गे आदि की ओर से उदासीन रहना चाहिए। गुरु की अवहेलना, साधु महात्माओं की निंदा, भगवान शिव और विष्णु में भेद करना, वेद निंदा, भगवान जी के नाम के बल पर पापचार करना, भगवान जी के नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, नाम लेने में पखंड फैलाना, आलसी और नास्तिक को भगवान नाम का उपदेश देना, भगवान नाम को भूलना अथवा नाम में आदर बुद्धि ना होना, ये 10 बड़े भयानक दोष हैं। इन दोषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं भगवान जी की शरण में हूँ इस भाव से सदा हृदय स्थित श्री हरि का चिंतन करें और ये विश्वास रखें कि वे भगवान ही सदा मेरा पालन करते हैं और करेंगे। भगवान जी से ये प्रार्थना करें, राधानाथ मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा आपका हूँ। श्री कृष्ण वल्लभे मैं तुम्हारा ही हूँ, आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि के दास सखा पिता माता और प्रेसियाँ सब के सब नित्य हैं, ऐसा महात्मा पुरुषों का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर प्रतिदिन वृंदावन तथा ब्रज में आते जाते और सखाओं के साथ गमुए चराते हैं। केवल असुर विध्वंस की लीला सदा नहीं होती। श्री हरि के श्री दामा आदि 12 सखा कहे गए हैं तथा श्री राधा रानी की सुशीला आदि 32 सखियां बताई गई हैं। साधक को चाहिए कि वे अपने को श्याम सुंदर की सेवा के सर्था अनुरूप समझे और श्री कृष्ण सेवा जनित सुख एवं आनंद से अपने को अत्यंत संतुष्ट अनुभव करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आधी रात तक समय अनुरूप सेवा के द्वारा दोनों प्रिया प्रीतम के परिचर्या करे। प्रतिदिन एकाग्रचित होकर उन युगल सरकार के सहस्त्रों नामों का पाठ भी करे। मुनीश्वर, ये प्रपन्न भक्तों के लिए साधन बताया गया है, तुम्हारे समक्ष गुण तत्व प्रकाशित किया है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, तब तुमने पुनः भगवान सदाशिव से पूछा, प्रभु युगल शास्त्र नाम कौन से हैं? महामुनि, तुम्हारे पूछने पर भगवान शिव ने युगल शास्त्र नाम भी बतलाया। वह सब मुझसे सुनो। रमणीय वृंदावन में जमुना जी के तट से लगे हुए कल्प वृक्ष का सहारा लेकर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ खड़े हैं। महामुनि, ऐसा ध्यान करके युगल शास्त्र नाम का पाठ करें। युगल शास्त्र नाम इस प्रकार हैं: देवकी नंदन, शौरी अर्थात सूरसेन के वंशज, वासुदेव, वसुदेव पुत्र तथा सबके भीतर निवास करने वाले देवता, बल अनुज बलराम जी के छोटे भाई, गदा अग्रज गद के बड़े भाई, कंस मोह अपनी अलौकिक शौर्य पूर्ण लीलाओं से कंस को मोहित करने वाले, कंस सेवक मोहन कंस की सेवा में तत्पर असुर वीरों को मोहित करने वाले, भिनारगल जन्म लेने के पश्चात गोकुल गमन की इच्छा से कंस के कारागार में लगे हुए किवाड़ों की अर्गला सिटकनी का भेदन करने वाले, भिन्नलो पिता के हाथों और पैरों में बंधी हुई लोहे की हथकड़ी और बेड़ी को संकल्प मात्र से तोड़ देने वाले, पितृवाह पिता वासुदेव के द्वारा सिर पर वहन करने योग्य शिशु रूप श्री कृष्ण, पितृस्तुत अवतार काल में पिता के द्वारा जिनकी स्तुति कही गई वे श्री कृष्ण, मातृस्तुत माता देव की द्वारा जिनकी स्तुति की गई वे शिव, ध्येय भगवान शंकर के ध्यान के विषय, यमुना जल भेदन गोकुल जाते समय वासुदेव जी को मार्ग देने के लिए जमुना जी के जल का भेदन करने वाले, ब्रजवासी ब्रज में निवास करने वाले, ब्रज आनंदी अपने शुभ आगमन से संपूर्ण ब्रज का आनंद बढ़ाने वाले, नंदबाल नंद जी के पुत्र, दयानिधि दया के समुद्र, लीला बाल लीला के लिए बाल रूप में प्रकट, पदम नेत्र कमल सदृश नेत्र वाले गोकुल उत्सव गोकुल के लिए उत्सव रूप, अपना अथवा अपनाए जन्म में गोकुल में आनंद उत्सव को बढ़ाने वाले, ईश्वर सब प्रकार से समर्थ गोपिका नंदन अपने शैशव सुलभ चेष्टाओं से यशोदा आदि गोपियों को आनंदित करने वाले, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचने वाले, गोपनंद गोपों के लिए मूर्तिमान आनंद, सतांग अति साधु महात्माओं तथा भक्तजनों के आश्रय, वक प्राण हर वकासुर के प्राण लेने वाले, विष्णु सर्वत्र व्यापक वक मुक्तिप्रद वकासुर को मोक्ष देने वाले, हरि पाप दुख और अज्ञान को हर लेने वाले, बल दोलाश यश शेष स्वरूप बलराम जी बलराम रूपी हिंडोले पर शयन करने वाले, श्यामल श्याम वरण वाले सर सुंदर पूर्ण सुंदर एक आश्रय, पदम नाभ जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है वे भगवान विष्णु, ऋषिकेश इंद्रियों के नियंता और प्रेरक, क्रीड़ा मनुज बालक लीला के लिए मनुष्य बालक का रूप धारण किए हुए, लीला विघन स्तस्कट अनायासी चरणों के स्पर्श से छकड़े को उलटकर उसमें स्थित रसुर का नाश करने वाले, वेद मंत्र अभिषेचित यशोदा मैया की प्रेरणा से बाल अरिष्ट निवारण के लिए ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्र से अभिषिक्त यशोदानंदन यशोदा मैया को नंद देने वाले कांत कमनीय स्वरूप मुनि कोटि ने सेवित करोड़ों मुनियों का द्वारा सेवित नित्य मधुवनवासी मधुवन में नित्य निवास करने वाले वैकुंठ वैकुंठ धाम के अधिपति विष्णु संभव सबकी उत्पत्ति के साधन क्रतु यज्ञ स्वरूप रमापति लक्ष्मीपति यदुपति यदुवंशियों के स्वामी मुरारी मूर दैत्य के नाशक मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले माधव यदुवंश अंतर्गत मधुकुल में प्रकट मानहरि अभिमान और अहंकार का नाश करने वाले श्रीपति लक्ष्मी के स्वामी भूधर शेषनाग से पृथ्वी को धारण करने वाले प्रभु सर्वसमर्थ बृहदनल महालीला महावन में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले नंद सुनो नंद जी के पुत्र महासन अनंत शेष रूपी महान आसन पर विराजने वाले त्रिनाव्रत प्राणहारी त्रिनाव्रत नामक दैत्य को मारने वाले यशोदा विस्मयप्रद अपनी अद्भुत लीलाओं से यशोदा मैया को आश्चर्य में डाल देने वाले त्रैलोक्य वक्त्र अपने मुख से तीनों लोकों को दिखने वाले पद्याक्ष विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले पदम हस्त हाथ में कमल धारण करने वाले प्रियंकर सबका प्रिय करने वाले भ्रमण्य ब्राह्मण हितकारी धर्म गोप्ता धर्म की रक्षा करने वाले भूपति पृथ्वी की स्वामी श्रीधर वक्षस्थल में लक्ष्मी को धारण करने वाले स्वराट स्व प्रकाश अज अध्यक्ष ब्रह्मा जी के स्वामी शिव अध्यक्ष भगवान शिव के स्वामी धर्म अध्यक्ष धर्म के अधिपति महेश्वर परमेश्वर वेदांत वेद्य उपनिषदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा ब्रह्मस्थ वेदों में स्थित प्रजापति संपूर्ण जीवों के पालक अमोघ दृक् जिनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं ऐसे सर्व साक्षी गोपी कर अवलंबी गोपियों के हाथ को पकड़ कर नाचने वाले गोप बालक सुप्रिय गोप बालकों के अत्यंत प्रीतम बाल अनुयायी बलराम जी का अनुकरण करने वाले बलवान बलि श्री दाम प्रिय श्री दाम के प्रिय सखा आत्मवान मन को वश में करने वाले गोपी गृह अंकन रहती गोपियों के घर और आंगन में खेलने वाले भद्र कल्याण स्वरूप सुश्लोक मंगल अपने लोक पावन सुयश से सबका मंगल करने वाले नवनीत हर माखन का हरण करने वाले बाल बाल बाल्यावस्था से विभूषित नवनीत प्रियाशन मक्खन जिनका प्यारा भोजन है बाल वृंदी गोप बालकों के समुदाय को साथ रखने वाले मर्क वृंदी वानरों के झुंड के साथ खेलने वाले चकिताक्ष आश्चर्य युक्त चंचल नेत्रों से देखने वाले पलायित मैया की सौटी के भय से भाग जाने वाले यशोदा तर्जित यशोदा मैया के डांट सहने वाले कंपी मैया मारेगी इस भय से कांपने वाले माया रुदित शोभन लीलाकृत मृदन से शोभित दामोदर मैया द्वारा रस्सी से कमर में बांधे जाने वाले अप्रयात्मक जिसकी कोई माप नहीं ऐसे स्वरूप से युक्त दयालु सर पर दया करने वाले भक्तवत्सल भक्तों से प्यार करने वाले उलूखल सुबुद्ध उखल में अच्छी तरह बधे हुए नम्र शिरास झुले झुके नमस्तक वाले गोपी कर गोपी कदर्थित गोपियों द्वारा यशोदा मैया के पास जिनके बाल चापल्य की शिकायत की गई है वे वृक्ष भृंगी यमला अर्जन नामक वृक्षों को भंग करने वाले शोक भृंगी स्वयं सुरक्षित रहकर स्वजनों का शोक भंग करने वाले धन धन आत्मज मोक्षण कुबेर पुत्रों का उद्धार करने वाले देव ऋषि वचन श्लाघी देव ऋषि नारद के वचन का आदर करने वाले भक्त वात्सल्य सागर भक्त वस्ताल के समुद्र वज्र कोला हल कर अपनी बालोचित क्रीडाओं से व्रज में कोलाहल मचा देने वाले वज्र नंद विवर्धन व्रजवासियों के नंद को वृद्धि करने वाले गोपात्मा गोप स्वरूप प्रेरक इंद्रिय मन बुद्धि आदि को प्रेरणा देने वाले साक्षी अनंत विश्व के संपूर्ण पदार्थों और भावों के दृष्टा वृंदावन निवास कृत वृंदावन में निवास करने वाले वत्सपाल बछड़ों को पालने वाले वत्सपति बछड़ों के स्वामी एवं रक्षक गोदार गोपदारक मंडन गोप बालकों की मंडली को शोभित करने वाले बाल क्रीड बालोचित खेल खेलने वाले बाल रथी गोप बालकों से प्रेम करने वाले बालक बाल रूपधारी गोपाल कनक कांगदी सोने का बाजूबन पहनने वाले पीताम्बर पहनने वाले हेममाली स्वर्णमालाधारी मुक्ति मुक्त विभूषण मणियों और मोतियों के आभूषण धारण करने वाले किंकनी कटकी कटी में शुद्र घंटिका और हाथों में कड़े पहनने वाले सूत्री बाल्यावस्था में सूत्र की कर्दनी और बड़े होने पर यज्ञपीठ धारण करने वाले नूपुरी पैरों में नूपुर पहनने वाले मुद्रिकान्वित हाथ की उंगलियों में अंगूठी धारण करने वाले वत्सासुर प्रतिध्वंसी वत्सासुर का विनाश करने वाले वकासुर विनाशन वकासुर का विनाश करने वाले अघासुर विनाशी अघासुर नामक सर्प रूपधारी दैत्य का विनाश करने वाले विनद्रीकृत बालक सर्प के विष से मूर्छित गौ बालकों को अपने अमृतमय दृष्टि से जीवित कर जागाने वाले आद्या सबके आदि कारण आत्मप्रद प्रेमी भक्तों के लिए अपनी आत्मा तक को दे डालने वाले संगी गोप बालकों के संग रहने वाले यमुना तीर भोजन यमुना जी के तट पर ग्वाल बालों के साथ भोजन करने वाले गोपाल मंडली मध्य गोपाल ग्वाल बालों की मंडली के बीच में बैठने वाले सर्व गोपाल भूषण संपूर्ण ग्वाल बालों को विभूषित करने वाले कृत हस्त तल ग्रास हथेली में अन्न का ग्रास लेने वाले व्यंजन आश्रित शाखिक वृक्षों पर भोजन सामग्री एवं व्यंजन रखने वाले कृत बाहु श्रृंगष्टि हाथों में सींग और छड़ी धारण करने वाले गुआंगल कृत कंठक गुंजा की माला से अपने कंठ को विभूषित करने वाले म्यूर पिछ मुकट मोर पंख का मुकट धारण करने वाले वनमाला विभूषित वनमाला से अलंकृत गोरे का चित्र वपु केरु से अपने शीर में चित्रों की रचना करने वाले न मेध वपु नवीन मेध घटा के समान श्याम शरीर वाले समर कामदेव स्वरूप कोटि कंदर्प लावण्य करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्यशाली लस मकर कुंडल सुंदर मकराकृति कुंडल धारण करने वाले अजानु बाहु घुटने तक लंबी बाजू भुजा वाले भगवान ऐश्वर्य धर्म या श्री ज्ञान और वैराग्य इन छह ऐश्वर्यों से पूर्णता युक्त निद्रा रहित लोचन निद्रा शून्य नेत्रों वाले कोटि सागर गंभीर करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर काल काल काल के भी महाकाल सदाशिव नित्य कल्याण स्वरूप विरंची मोहन वपु अपने अद्भुत स्वरूप से ब्रह्मा जी को भी मोह में डालने वाले गोप वत्स वपुधर ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धारण करने वाले ब्रह्मांड कोटि जनक करोड़ों ब्रह्मांडों के उत्पादक ब्रह्म मोह विनाशक ब्रह्मा जी के मोह का नाश करने वाले ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट ब्रह्म में ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत स्वामी के स्वामी सबके अधिपति शक्र दर्प आदि नाशन इंद्र के घमंड आदि को नष्ट करने वाले गिरि पूजा उपदेष्ट गोवर्धन पर्वत की पूजा का उपदेश देने वाले घृत गोवर्धन आचल गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले पुरंद्रेडित इंद्र के द्वारा स्तुत पूज्य सबके लिए पूजनीय कामधेनु प्रपूजित कामधेनु द्वारा पूजित सर्वतीर्थ अभिषिक्त सुरभि द्वारा संपूर्ण तीर्थों के जल से इंद्र पद पर अभिषिक्त गोविंद गौओं के इंद्र होने पर गोविंद नाम से प्रसिद्ध गोप्रक्षक गोपों की रक्षा करने वाले कालिया अर्तिकर कालिया नाग का दमन करने वाले क्रूर दुष्टों को दंड देने के लिए कठोर नागपत्नी रित नागपत्नियों द्वारा स्तुत विराट विराट स्वरूप धेनुकारी धेनुकासुर के शत्रु प्रलंबारी बलभद्र रूप से प्रलंब नामक असुर का नाश करने वाले वृषासुर विमर्दन वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का मर्दन करने वाले मायासुर आत्म ध्वंसी मायासुर के पुत्र व्योमासुर का नाश करने वाले केशिकंठ विदारक केशी का कंठ विदीर्ण करने वाले गोप गोपता ग्वालों के रक्षक दावाग्नि परिशोषक दावानल का शोषण करने वाले गोप कन्या वस्त्रहारी गोप कुमारियों के चीरहरण करने वाले गोप कन्या वरप्रद गोप कन्याओं को वर देने वाले यज्ञ पत्यत्र भोजी यज्ञ पत्नियों के अन्न भोजन करने वाले मुनि मानाहारक अपने को मुनि मानने वाले ब्राह्मणों के अभिमान को दूर करने वाले जल शमा मंथन, जल के स्वामी वरुण का मान मर्दन करने वाले नंद गोपाल जीवन अजगर से छुड़ाकर नंद गोप को जीवन देने वाले गंधर्व शाप मोक्ता, अजगर रूप में आए हुए गंधर्व विद्याधर को शाप से छुड़ाने वाले शंखचोड़ शिरोहार, शंखचोड़ नामक गोह का मस्तक काट लेने वाले वंशीवटी, वंशीवट के समीप लीला करने वाले वेणु आदि वंशी बजाने वाले गोपी चिंता पाप उहारक, गोपियों की चिंता को दूर करने वाले सर्वगोपता सबके रक्षक, समाहन सबके द्वारा पुकारे जाने वाले सर्वगोपी मनोरथ संपूर्ण गोपनाओं के अभीष्ट व्यंग धर्म प्रवक्ता, व्यंग्योक्ति द्वारा धर्म का उपदेश करने वाले गोपी मंडल मोहन, गोप सुंदरियों के समुदाय को मोहित करने वाले रास क्रीड़ा रस स्वादी, रास क्रीड़ा के रस का स्वादन करने वाले रसिक रस का अनुभव करने वाले राधकाधव श्री राधा के प्राणनाथ, किशोरी प्राणनाथ श्री किशोरी जी के प्राणवल्लभ वृषभानु सुत प्रिया, वृषभानु नंदिनी के प्यारे सर्व गोपी जन आनंदी, संपूर्ण गोपी जनों को आनंद देने वाले गोपी जन विमोहन, गोपांगनाओं के मन को मोह लेने वाले गोप का गीत चरित्र, गोपांगनाओं द्वारा गाए हुए पितृ चरित्र वाले गोप नर्तन लालस, गोपियों के रास नृत्य की अभिलाषा रखने वाले गोपी स्कंद आश्रित कर गोपी के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले गोपिका चुंबन प्रिय, यशोदा आदि मातृका स्थानीय वात्सामल्य गोमियों द्वारा किया जाने वाले मुख चिब्बन जिन्हें प्रिय हैं वे श्याम सुंदर गोपिका काम वर्जित मुखा, गोपांगनाएं अपने आंचल से जिनका मुख पोंछती हैं वे गोपी व्यंजन वीजती, गोपियों जिन्हें पंखा डुलाकर आराम पहुंचाती हैं वे गोपिका केश संस्कारी, गोपिका के केशों को संवारने वाले गोपिका पुष्प संस्त्रा, गोपिया का फूलों से श्रृंगार करने वाले गोपिका हृदय अवलंबी, गोपी के हृदय का आश्रय लेने वाले गोपिका वहन तत्पर, गोपी श्री राधा को श्री कंधे पर बिठाकर ढोने के लिए प्रस्तुत गोपिका मतहारी, गोपांगनाओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले गोपिका पर मार्जिता, गोपांगनाओं को परम फल के रूप में प्राप्त गोपिका कृत सलीला, राजक्रिया में अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने जिनकी पवित्र लीलाओं का अनुसरण किया था वे श्री कृष्ण, गोपिका संस्मृत प्रिय, गोपिकाओं द्वारा निरंतर चिंतन किए जाने वाले प्रीतम, गोपिका वंदित वत, गोपांगनाओं द्वारा वंदित चरणों वाले गोपिका वंशवर्तन, गोप सुंदरियों के वंश में रहने वाले राधा पराजित श्री राधा रानी से हार मानने वाले श्रीमान शोभाशाली निकुंज अनु सुविहारवान, वृंदावन में कुंज में सुंदर लीला विहार करने वाले कुंज प्रिया, निकुंज के प्रेमी कुंजवासी, कुंज में निवास करने वाले वृंदावन विकासन, वृंदावन को प्रकाशित करने वाले यमुना जल सीतांग, यमुना जी के जल से अभिषिक्त अंगों वाले यमुना सौख्यदायक, यमुना जी को सुख देने वाले शशि स्तंभन, रास लीला की रात्रि में चंद्रमा की गति को रोक देने वाले शूर अखंड शौर्य संपन्न, कामी प्रेमी भक्त से मिलने की कामना वाले काम विमोहन, अपनी दिव्य लीलाओं से कामदेव को भी मोहित करने वाले कामाद्या, कामदेव के आदि कारण कामनाथ, काम के स्वामी काम मान सभेदन, कामदेव के भी हृदय का भेदन करने वाले कामद इच्छानुरूप भोग देने वाले काम रूप भक्तजनों को कामना के अनुरूप रूप धारण करने वाले कामनी काम संचय, काम गोप कामनियों के प्रेम का संग्रह करने वाले नित्य क्रीड नित्य खेल करने वाले महालील महती लीला करने वाले सर्व सर्व स्वरूप सर्वगत सर्वव्यापक परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप पराधीश परमेश्वर सर्व कार्य कारण समस्त कार्यों के भी कारण गृहीतन दवचा, नारद जी के वचन मानने वाले गृहित नारद वचा, नारद जी के वचन मानने वाले अक्रूर परिचिंतित व्रज में जाते हुए अक्रूर जी के द्वारा मार्ग में जिनका विशेष रूप से चिंतन किया गया वे श्री कृष्ण, अक्रूर वंदित पदा अक्रूर जी के द्वारा वंदित चरणों वाले गोपिका तोषकार का भावी वेदय से व्याकुल हुई गोपांगनाओं को सांत्वना देने वाले, अक्रूर वाक्य संग्राही अक्रूर जी के वचनों को स्वीकार करने वाले, मधुर वास कारना मथुरा में निवास करने वाले, अक्रूर ताप शमन अक्रूर जी का दुख दूर करने वाले, रज का प्राणाशन कंस के धोबी को आयु को नष्ट करने वाले, मथुरा नंददायी मथुरा वासियों को आनंद देने वाले, कंस वस्त्र विलुंठन कंस के कपड़ों को लूट लेने वाले, कंस वस्त्र प्राधीन कंस के वस्त्र को पहनने वाले, गोप वस्त्र प्रदायक ग्वाल बालों को वस्त्र देने वाले, सुदामा ग्रहगामी सुदामा माली के घर जाने वाले, सुदाम परिपूजित सुदामा माली के द्वारा पूजित, तंतु वायक संप्रीत दर्जी के ऊपर प्रसन्न, कुब्जानंद अनलेपन कब्जा के घिसे हुए चंदन को अपने श्रीअंग में लगाने वाले, कुब्जा रूपप्रद कुब्जा को रूप सुंदर रूप देने वाले, विज्ञ विशिष्ट ज्ञानवान मुकुंद मोक्ष देने वाले, विस्तृत श्रवा विस्तृत सुयश एम कानों वाले, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, मथुरा लोकी मथुरा नगरी का दर्शन करने वाले, सर्वलोक अभिनंदन सब लोगों में अभिनंदन सम्मान पाने वाले, कृपा कटाक्ष दर्शी कृपापूर्ण कटाक्ष से सबकी ओर देखने वाले, दत्यारी दैत्यों के शत्रु, देव पालक देवताओं के रक्षक, सर दुख पर शमन सबके संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले, धनुर्भंगी धनुष तोड़ने वाले, महोत्सव महान उत्सव स्वरूप कुल्या पीड़ हंता कुल्या पीड़ नामक हाथी का वध करने वाले, दंत स्कंध हाथी के तोड़े हुए दांतों का कंधे पर धारण करने वाले, बल अग्रणी बलराम जी को आगे करके चलने वाले, कल्प रूप धार विभिन्न लोगों के लिए उनकी भावना के अनुसार रूप धारण करने वाले, धीर अविचल धैर्य से संपन्न दिव्य वस्त्र अनुलेपन दिव्य वस्त्र तथा दिव्य अंगरग लगाने वाले, मल्ल रूप कंस के अखाड़े में पहलवान के रूप में उपस्थित महाकाल महान बाल काल स्वरूप काम रूपी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, बालान्वित अनंत बल संपन्न कंस त्रास कर कंस को भयभीत कर देने वाले, भीम कंस के लिए भयंकर मुष्टिकांत बलभद्र के बलभद्र रूप से मुष्टिक के जीवन का अंत कर देने वाले, कंसाहा कंस का वध करने वाले, चाणूर रंध्र चाणूर का नाश करने वाले, भयहर भय भर लेने वाले, शालारी शल के शत्रु तोषलांतक तोषल का अंत करने वाले, वैकुंठवासी विष्णु रूप से वैकुंठ धाम में निवास करने वाले, कंसारी कंस के शत्रु सर्वदुष्ट निषुदन सब दुष्टों का संहार करने वाले, देवदंधवी निर्घोषी देव दुंधवी घोष के कारण पितृ शोक निवारण पिता माता वसुदेव देवकी का शोक दूर करने वाले, यादवेंद्र यदुकुल के स्वामी संतानात सत्पुरुषों के रक्षक, यादव अरिमर्दन यादवों के शत्रुओं का मर्दन करने वाले, शौरी शोक विनाशी वसुदेव जी के शोक का नाश करने वाले, देव का ताप नाशन देवकी का संताप नष्ट करने वाले, उग्रसेन परित्राता उग्रसेन के रक्षक, उग्रसेन अधिपूजित उग्रसेन द्वारा पूजित, उग्रसेन अभिषेक की उग्रसेन का राज्य अभिषेक करने वाले, उग्रसेन दया कर पर उग्रसेन के प्रति दया भाव बनाए रखने वाले, सर्व सात्वत साक्षी संपूर्ण यदुवंशियों की देखभाल करने वाले, यदु नाम अभिनंदन यदुवंशियों को अभिनंदित करने वाले, सर्वमात्र संस्वे संपूर्ण मथुरावासियों द्वारा सेवन करने योग्य करुण दयालु भक्त बांधव भक्तों के भाई बंधु, सर्व गोपाल धनद संपूर्ण ग्वालों को धन देने वाले, गोपी गोपाल लालस गोपियों और ग्वालों से मिलने के लिए उत्सुक रहने वाले, शौरी दत्तोपवीति वसुदेव जी के द्वारा उपनयन संस्कार में दिए हुए यज्ञोपवीत को धारण करने वाले, उग्रसेन दयाकर उग्रसेन पर दया करने वाले, गुरु भक्ता गुरु संदीपनी के प्रति भक्ति भाव से युक्त ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, निगम ध्याने रत वेद अध्ययन परायण संकर्षण सहध्यायी बलराम जी के सहपाठी, सुदामा सुहृत सुदामा ब्राह्मण के सखा, विद्यानिधि विद्या के भंडार, कला कोश संपूर्ण कलाओं के कोषागार, मृत पुत्र प्रद मरे हुए गुरु पुत्रों को यमलोक से जीवित लाकर गुरु की सेवा में अर्पित करने वाले, चक्री सुदर्शन चक्रधारी पापंजनी पापांजन्य शंख धारण करने वाले, सर्वनारकी मोचन संपूर्ण नरकवासियों का उद्धार करने वाले, यम अर्चित यमराज द्वारा पूजित पर सर्वोत्कृष्ट देव द्योतिमान नाम उच्चारण वश अपने नाम के उच्चारण मात्र से वश में हो जाने वाले अच्युत अपनी महिमा से कभी अलग ना होने वाले कुब्जा विलासी कुब्जा के कुबड़ेपन को मिटाने की लीला करने वाले सुभाग्य पूर्ण सौभाग्यशाली दीन बंधु दीन दुखियों और असहायों के बंधु अनुपम जिनके समान दूसरा कोई नहीं अक्रूर गए युगोपता अक्रूर के ग्रह की रक्षा करने वाले प्रतिज्ञा पालक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले शुभ शुभ स्वरूप जरासंध जयी सत्रावार जरासंध को जीतने वाले विद्वान सर्वज्ञ यवनांत काल यवन का अंत करने वाले द्विज आश्रय द्विजों के आश्रय मुचुकंद प्रिय कर मुचुकंद का प्रिय करने वाले जरासंध पलायित 18 बार के युद्ध में जरासंध के सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाने वाले द्वारका जनक द्वारकापुरी को प्रकट करने वाले गोड़ मानव रूप से छिपे हुए परमात्मा ब्रह्मण्य ब्राह्मण भक्त सत्य संगर सत्य प्रतिज्ञ लीलाधार लीलाधारी प्रिय कर सबका प्रिय करने वाले विश्वकर्मा बहुत प्रकार के कर्म करने वाले यश प्रदा दूसरों को यश देने वाले रुक्मिणी प्रिय संदेश रुक्मिणी को प्रिय संदेश देने वाले रुक्मी शोक विवर्धन रुक्मी का शोक बढ़ाने वाले चैद्य श्लोक आले शिशुपाल के लिए शोक के भंडार श्रेष्ठ उत्तम गुण संपन्न दुष्ट राजन्य नाशन दुष्ट राजाओं का नाश करने वाले रुक्मी वैरुप्य करण रुक्मी के आधे बाल मुड़ाकर उसके कुरूप बना देने वाले रुक्मिणी वचने रता रुक्मिणी के वचन का पालन करने में तत्पर बलभद्र देव ग्राही बलभद्र जी की आज्ञा मानने वाले मुक्त रुक्मी रुक्मी को जीवित छोड़ देने वाले जनार्दन भक्तों द्वारा याचित रुक्मिणी प्राणनाथ रुक्मिणी के प्राण वल्लभ सत्यभामा अधिपति सत्यभामा के स्वामी स्वयं भक्त पक्षी स्वयं ही भक्तों का पक्ष लेने वाले भक्तिवश्य भक्ति से वश में हो जाने वाले अक्रूर मणिदायक अक्रूर को स्यमंतक मणि देने वाले षड्धन्य प्राणहारी षड्धन्वा के प्राण लेने वाले ऋक्षराज सुता प्रिय ऋक्षों के राजा रामवान की पुत्री के प्रीतम पति सत्राजित तन्यकांत सत्राजति की सुपुत्री सत्यभामा के प्राण वल्लभ मित्रविंदाहारक मित्रविंदा का भरण करने वाले सत्यापति नाग्नजित की पुत्री सत्या के स्वामी लक्ष्मणाजित संबर में लक्ष्मणा को जीतने वाले पूज्य पूज्या के योग्य भद्र प्रिय अंकर भद्रा का प्रिय करने वाले नरकासुर घाती नरकासुर का वध करने वाले लीला कन्या हर लीला पूर्वक षोडश शास्त्र कन्याओं का नरकासुर की कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने वाले जय विजयशील मुरारी मूर दैत्य का नाश करने वाले मदनेश कामदेव पर भी शासन करने वाले धरित्री दुख नाशन धरती पर का दुख दूर करने वाले वैंतेय गरुड़ के स्वामी सर्वगामी परिजात के लिए स्वर्गलोक की यात्रा करने वाले आदित्य कुंडल प्रद अदिति को कुंडल प्रदान करने वाले इंद्र अर्चित इंद्र के द्वारा पूजित रमाकांत लक्ष्मी के प्रीतम वज्री भार्या प्रपूजित इंद्रपत्नी शची के द्वारा पूजित परिजात पापहारी परिजात वृक्ष का अपहरण करने वाले शक्र मान अपहारक इंद्र का अभिमान चोर करने वाले प्रदुम्मन जनक प्रदुम्मन के पिता सामताद साम के पिता बहुसुत अधिक पुत्र वाले विभु विष्णु सवरो गर्ग आचार्य गर्ग मुनि के आचार्य बनाने वाले सत्यगति सत्य से ही प्राप्त होने वाले धर्माचार धर्माधार धर्म के आश्रय धराधार पृथ्वी का धारण करने वाले द्वारका मंडन द्वारका शोभित करने वाले शिलोक के यशोगान के योग्य शिशोलोक उत्तम यश वाले निगमालय वेदों के आश्रय पौंड्रक प्राणहारी मिथ्या वसुदेव नामधारी पौंड्रक के प्राण हरने वाले काशीराज शिरोहर काशीराज का सिर काटने वाले अवैष्णव विप्रदाही अवैष्णव ब्राह्मणों को जो यदुवंशियों के प्रति मारण का प्रयोग कर रहे थे दग्ध करने वाले सुदक्षिण भ्यावे काशीराज के पुत्र सुदक्षिण को भय देने वाले जरासंध विदारी भीमसेन के द्वारा जरासंध के चीर डालने वाले धर्म नंद यज्ञकृत धर्मपुत्र युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण करने वाले शिशुपाल शिरश्छेदी शिशुपाल का सिर काटने वाले दंतवक्त्र विषण विनाशन दक्तवत का नाश करने वाले विदुरांतक विदुरत के काल शीश लक्ष्मी के स्वामी श्री संपत्ति देने वाले दिविद नाशन, बलभद्र रूप से दिविद वानर का नाश करने वाले रुक्मिणी मानहारी, रुक्मिणी का अभिमान दूर करने वाले रुक्मिणी मानवर्धन, रुक्मिणी का सम्मान बढ़ाने वाले देवर्षि शापहर्ता, देवऋषि नारद का शाप दूर करने वाले, द्रौपदी वाक्य पारक, द्रौपदी के वचनों का पालन करने वाले, दुर्वासोभयहारी, दुर्वासा का भय दूर करने वाले, 45 स्मरण गत, द्रौपदी के स्मरण करते ही आ पहुंचने वाले पार्थदूत, कुंती पुत्रों के दूत, पार्थ मंत्री, कुंती पुत्रों के मंत्री सलाहकार, पार्थ दुख औघनाशक, कुंती पुत्रों के दुख समुदाय का नाश करने वाले, पार्थ मान अपहारी, कुंती पुत्रों का अभिमान दूर करने वाले, पार्थ जीवनदायक, कुंती पुत्रों को जीवन देने वाले, 45 वस्त्रदाता, कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्र राशि अर्पण करने वाले, विश्व पालक पाल का विश्व की रक्षा करने वाले, देवताओं के भी रक्षक, श्वेत अश्व सारथी, श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन के सारथी, सत्य सत्य स्वरूप, सत्य साध्य, सत्य से ही प्राप्त होने योग्य, भयावे भक्तों के भय का नाश करने वाले, सत्य संत, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य रति, सत्य में रत, सत्य प्रिय, सत्य को जिनको प्यारा है, उद्रधि उदार बुद्धि वाले, महासैन्य शोणित पुत्र ने बाणासुर के प्रेष्य पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए स्वामी कार्तिकेय को भी परास्त करने वाले, शिव सैन्य विनाशन, भगवान शिव की सेना को मार भगाने वाले, बाणासुर भुजत छेता, बाणासुर की भुजाओं को काटने वाले, बाण बाहु वर प्रद, बाणासुर को चार भुजाओं से युक्त रहने पर वर देने वाले, ताक्षर्यमान पाप हारे, गरुड़ का अभिमान चूर्ण करने वाले, ताक्षर्य तेजो वर्धना, गरुड़ के तेज को बढ़ाने वाले, राम स्वरूप धारी, श्री राम का स्वरूप धारण करने वाले, सत्यभामा अमुदवा, सत्यभामा को आनंद देने वाले, रत्नकर जल क्रीड़ा, समुद्र के जल में क्रीड़ा करने वाले, वज्रलीला प्रदर्शक अधिकारी, भक्तों को वज्रलीला का दर्शन कराने वाले, सप्रतिज्ञा परिध्वंसी, विषम जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देने वाले, विषम आज्ञा परिपालक, विषम की आज्ञा का पालन करने वाले, वीर आयुध हर, वीरों के अस्त्र शस्त्र का हर लेने वाले, काल काल स्वरूप, कालिकेश कालिका के स्वामी, महाबल महाशक्ति संपन्न, बरब्रीक शिरोहारी, बरब्रीक का सिर काटने वाले, बरब्रीक शिरप्रद, बरब्रीक का सिर देने वाले, धर्मपुत्र जय, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जय दिलाने वाले, शूर दुर्योधन मदांतक, शूरवीर दुर्योधन का मद का नाश करने वाले, गोपिका प्रीति निर्बंध नित्य क्रीड़ा, गोपांगनाओं के प्रेम पूर्ण आग्रह से वृंदावन में नित्य लीला करने वाले, ब्रजेश्वर व्रज के स्वामी, राधा कुंड रति, राधा कुंड में खेल करने वाले, धन्य धन्यवाद के योग्य, सदा उन्दोल माश्रित, सदा झूले पर झूलने वाले, सुदामा धुवन आनंदी, सदा मधुवन में आनंद लेने वाले, सदा वृंदावन प्रिय, वृंदावन के शाश्वत प्रेमी, अशोक वन सनद, अशोक वन में लीला के लिए सदा प्रस्तुत, सदा तिलक संगत, सदैव तिलक लगाने वाले, सदा गोवर्धन रति, गोवर्धन राज, गोवर्धन पर सदा क्रीड़ा करने वाले, सदा गोकुल वल्लभ, सदैव गोकुल ग्राम एवं गो समुदाय के प्रिय, बांडीर वट संवासी, बांडीर वट के नीचे निवास करने वाले, नित्यम वंशीवट स्थित, वंशीवट सदा स्थित रहने वाले, नंदग्राम कृतावास, नंदगांव में निवास करने वाले, वृषभानु ग्रह प्रिय, वृषभानु जी के ग्रह को प्रिय मानने वाले, गृहीतक कामनी रूप मोहिनी का रूप धारण करने वाले, नित्य रास विलास कृत, नित्य रास लीला करने वाले, बलवीजन संगोपता, गोपांगनाओं के रक्षक, बलवीजन वल्लभ, गोपीजनों के प्रियतम, देव शर्म कृपाकृत, देव शर्मा का पर कृपा करने वाले, कल्पाद संस्थित, कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले, शिला अनुगंध नीले, शिला में सुगंधित भवन में निवास करने वाले, पादचारी पैदल चलने वाले, धनच्छवि मेघ के समान श्याम कांति वाले, अच्छी कुसंप्रख्य, तीसी के फूल के से वरण वाले, सदा लक्ष्मी कृपा कर, लक्ष्मी जी पर सदा कृपा करने वाले, त्रिपुरारी प्रिय कर, महादेव जी का प्रिय करने वाले, उग्र धन्वा भयंकर धनुष वाले, अपराजित किसी से प्रास्त ना होने वाले, षड धुर ध्वंस करता, षड धुर का नाश करने वाले, निकुंभ पाप हारक निकुंभ के प्राणों को हरने वाले, वज्रनापुर ध्वंसी वज्रनापुर का ध्वंस करने वाले, पौंड्रक पाप हारक पौंड्रक के पापों का अंत करने वाले, बहुलाश्य प्रीति करता मिथिला के राजा बहुलाश्य पर प्रेम करने वाले, दिज वर्य प्रियंकर श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त शिरोमणि शुद्ध देव का प्रिय करने वाले, शिव संकट हारे भगवान शिव का संकट टालने वाले, वृकासुर विनाशन वृकासुर का नाश करने वाले, भृगु सत्कारकारी भृगु जी का सत्कार करने वाले, शिव सात्विक प्रद भगवान शिव को सात्विकता देने वाले, गोकर्ण पूजा गोकर्ण की पूजा करने वाले, साम कुष्ठ विध्वंस कारण साम की कोट का नाश करने वाले, वेद स्तुत वेदों के द्वारा स्तुत वेद वेता वेदज्ञ यदुवंश अवर्धन यदुवंश को बढ़ाने वाले, यदुवंश विनाशी यदुकुल का संहार करने वाले, उद्धव योद्धास कारक उद्धव का उद्धार करने वाले, राधा श्री कृष्ण की आराध्या देवी उन्हीं की आनंदनी शक्ति, राधिका श्री कृष्ण की आराधना करने वाली, वृषभानुपुत्री आनंद आनंद स्वरूपा वृषभांजा वृषभानु गोप की कन्या, वृंदावन वनेश्वरी वृंदावन की स्वामिनी, पुण्य पुण्यमय कृष्णमान सहादनी श्री कृष्ण का चित चुराने वाली, प्रगल्भा प्रतिभा साहस निर्भयता और उदार बुद्धि से संपन्न, चतुरा चतुराई से युक्त, कामा प्रेम स्वरूपा कामनी एकमात्र श्री कृष्ण के चाहने वाली, हरि मोहनी श्री कृष्ण को मोहित करने वाली, ललिता मनोहर सुंदरी से शोभित, मधुरा माधुर्य भाव से युक्त, माधवी मधुमयी किशोरी नित्य किशोरवस्था से युक्त, कनक प्रभा स्वर्ण के समान कांति वाली, जित चंद्रा मुख के सौंदर्य से चंद्रमा को भी प्रास्त करने वाली, जित मृगा चंचल चंकित नेत्रों के शोभा से मृग को भी मात करने वाली, जित सिंगा कोट सूक्ष्म कटी भाग की कामनीयता से मृगराज सिंह के भी मद को चूर्ण करने वाली, जित द्वीपा मंद मंद गति से गजेंद्र का भी गर्व खर्च खर्व करने वाली, जित त्रंभा उर्मो की स्निग्धता से कदली को भी तिष्कृत करने वाली, जित तपिका अपने मधुर कंठ स्वर से कोयल को भी त्रस्तित करने वाली, गोविंद हृदय उद्धवा श्री कृष्ण के हृदय में प्रकट हुई, जित बिंबा अपने अधर की अर्णिमा से बिंबा फल को भी त्रस्तित करने वाली, जित शुका नुकीली नासका की शोभा से तोतो को भी लज्जा देने वाली, जित पद्या अपने निर्विचनीय रूप लावण्य से लक्ष्मी जी को भी लज्जित करने वाली, कुमार का नित्य कुमारी श्री कृष्ण आकर्षणा श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने वाली, देवी दिव्य स्वरूपा नित्य युगम स्वरूपनी नित्य युगल रूपा नित्य विहारनी श्याम सुंदर के साथ नित्य लीला करने वाली, कांता नंद नंदन की प्रीतमा रसिका प्रेम रस का आस्वादन करने वाली, कृष्ण वल्भा श्री कृष्ण प्रिया अमोदिना श्री कृष्ण को मोद प्रदान करने वाली, मोदवती मोदमयी नंदन नंद विभूषिता नंदन नंद श्री कृष्ण के द्वारा जिनका श्रृंगार किया गया, दिव्यांबरा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली, दिव्य हारा दिव्य हार धारण करने वाली, मुक्तामणि विभूषिता दिव्य मुक्तिमणियों से विभूषित, कुंज प्रिया वृंदावन के कुंजों में प्यार करने वाली, कुंजवासा कुंज में निवास करने वाली, कुंज नायक नायिका कुंज नायक श्री कृष्ण की नायिका, चारु रूपा मनोहर रूप वाली, चारु वक्त्रा परम सुंदर मुख वाली, चारु हेमांगदा सुंदर स्वर्ण के भुजबंध धारण करने वाली, शुभ स्वरूपा शुभा शुभ स्वरूपा श्री कृष्ण वेणु संहिता श्री कृष्ण द्वारा मुरली से जिनके नाम और यश का गान किया जाता है, मुरली हारनी विनोद के लिए श्री कृष्ण की मुरली का हरण करने वाली, शिवा कल्याण रूपा भद्रा मंगलमयी भगवती षडविधश्वरी से संपन्न शांता शांतिमयी कुमुदा पृथ्वी पर आनंद उल्लास वितीर्ण करने वाली, सुंदरी आनंद सौंदर्य की निधि प्रिया सखियों द्वारा श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय, कृष्ण क्रीड़ा श्री कृष्ण के साथ लीला करने वाली, कृष्णरति श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम वाली, श्री कृष्ण सहचारिणी वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ विचरने वाली, वंशीवट प्रिय स्थाना वंशीवट जिनका प्रिय स्थान है, युगम अयुगम सब रूपनी, युगल रूपा और एक रूपा, भांडीर वासनी भांडीर वन में निवास करने वाली शुभ्रा गौर वर्णा, गोपीनाथ प्रिया गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की प्रीतमा, सखी श्री कृष्ण की सखी श्रुतनी स्वसिति, श्रुतियाँ जिनके निश्चय से प्रकट होती हैं, दिव्या दिव्य स्वरूपा गोविंद सरायनी, गोविंद को माधुरी रस प्रदान करने वाली श्री कृष्ण प्रार्थनी, केवल श्री कृष्ण को चाहने वाली ईशाना ईश्वरी, महानंद प्रदायिनी परम आनंद प्रदान करने वाली वैकुंठ जन सेव्या, वैकुंठ वासियों द्वारा सेवन करने योग्य कोटि लक्ष्मी सुखवाहा, कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक सुख देने वाली कोटि कंदर्प लावण्या, करोड़ों कामदेवों से अधिक रूप लावण्य से संपन्न रति कोटि रति प्रदा, करोड़ों रतियों से भी अधिक प्रगाढ़ प्रीति रस प्रदान करने वाली भक्ति ग्राहा भक्ति से प्राप्त होने योग्य भक्ति रूपा भक्ति स्वरूपा लावण्य सरसी सौंदर्य की पुष्करणी उमा, योग माया एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपा ब्रह्म रुद्र आदि सारंध्या, ब्रह्मा आदि रुद्र आदि के द्वारा आराधना करने योग्य नित्यम कौतूहल विंता, नित्य कौतूहल युक्त नित्य लीला नित्य अर्थात नित्य लीला परायण, नित्य कामा नित्य श्री कृष्ण मिलन को चाहने वाली नित्य श्रृंगार भूषिता नित्य नूतन भंडार श्रृंगार से विभूषित, नित्य वृंदावन रसा वृंदावन के माधुरी रस का सदा आस्वादन करने वाली नंदन नंदन नंद नंदन संयुक्ता नंद नंदन श्री कृष्ण के साथ रहने वाली गोपिका मंडली युक्ता गोपियों के मंडली से घिरी हुई नित्यम गोपाल संहता सदा गोपाल श्री कृष्ण से मिलने वाली गौर संक्षेपनी गोरस फेंकनी या लुटाने वाली शूरा शौर्य से संपन्न सानंदा आनंद युक्त आनंददायिनी आनंद देने वाली महालीला प्रकृष्टा श्री कृष्ण की महालीला की सर्वश्रेष्ठ पात्र नागरी परम चतुरा नगचारिणी गिरिराज गोवर्धन पर विचरने वाली नित्य माघूर्णता श्री कृष्ण की खोज में नित्य घूमने वाली पूर्णा समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण कस्तूरी तिलक अवंतिका कस्तूरी की बिंदी से शोभित पद्मा लक्ष्मी स्वरूपा श्यामा सौंदर्य से संपन्न मृगाक्षी मृग के समान विशाल एवं चंचल नेत्रों वाली सिद्धिरूपा सिद्धिरूप स्वरूपा रसावाहा श्री कृष्ण को माधुरी रस आस्वादन करने वाली कोटि चंद्र अनना करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर मुख वाली गौरी गौरवर्णा कोटि कोकिल सुस्वरा करोड़ों कोकिलों के समान मधुर स्वर वाली शील सौंदर्य नीला उत्तर शील एवं अनंत सौंदर्य की आधारभूता नंदन नंद नंदन ललिता नंद नंदन श्री कृष्ण से दुलार करने वाली अशोक वंश वसा अशोक वन में निवास करने वाली भंडीर वन संगीता मंडीर वन में मिलने वाली कल्प द्रुम तलविष्टा कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई कृष्णा कृष्ण स्वरूपा विश्वामिश्र स्वरूपा हरिप्रिया श्री कृष्ण की प्रेसी अजागम्य ब्रह्मा जी के लिए अगम्य भवागम्य महादेव जी के लिए अगम्य गोवर्धन कृताले गोवर्धन पर्वत पर निवास करने वाली यमुना तीर निल्या यमुना तट पर रहने वाली शद गोविंद चर्पिनी सदा श्री कृष्ण गोविंद की रट लगाने वाली शश्वंत मानवती नित्य माननी स्निग्धा स्नेमयी श्री कृष्ण परिवंदिता श्री कृष्ण के द्वारा नित्य वंदित कृष्ण स्तुता श्री कृष्ण के द्वारा जिनका गुणगान किया गया है कृष्णव्रता श्री कृष्ण परायणा श्री कृष्ण हृदयाल्या श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली देवद्रुम फला कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाली सेव्या सेव्यन करने योग्य वृंदावन रसाल्य वृंदेवन के रस में निमग्न रहने वाली कोटि तीर्थमयी कोटि तीर्थ स्वरूपा सत्या सत्य स्वरूपा कोटि तीर्थ फल प्रदा करोड़ों तीर्थों का फल देने वाली कोटि योग सद प्राप्या करोड़ों योग साधनों से भी दुर्लभ कोटि यज्ञ दुराश्रया कोटि यज्ञों से भी जिनकी शरणागति प्राप्त होनी कठिन है मनसा मनसा नाम से प्रसिद्ध शशि देखा श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा की कला श्री कोटि सुभोगा कोटि लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती अनघा पाप शून्य कोटि मुक्त सुखा करोड़ों मुक्त आत्माओं के समान सुखी, सौम्या सौम्य स्वरूपा, लक्ष्मी कोटि विलासिनी, करोड़ों लक्ष्मियों के समान विलासवती, तिलोत्तमा ठोठी में तिल के आकार को विंदी या चिन्ह होने के कारण अतिशय उत्तम सुंदरी युक्त, त्रिकालस्था भूत, भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान, त्रिकालाज्ञा तीनों कालों की घटनाओं को जानने वाली, अधीश्वरी स्वामिनी, त्रिविद्या तीनों वेदों को जानने वाली, त्रिलोक्या तीनों लोकों को जानने वाली, तुरीयांतिक निवासिनी जागृत से लेकर तुरीय अवस्था पर्यंत सब अवस्थाओं में निवास करने वाली, दुर्गा आराध्या उमा के द्वारा आराध्य, रमा आराध्या लक्ष्मी के आराध्य देवी, विश्व आराध्या संपूर्ण जगत के लिए आराधनीय, चिदात्मिका चेतना स्वरूपा, देव आराध्या देवताओं के आराध्य देवी, पराराध्या परम आराध्य देवी, ब्रह्माराध्या ब्रह्मा जी के द्वारा उपास्य, परमात्मिका परमात्म स्वरूपा, शिवराध्या भगवान शिव के लिए आराध्या, प्रेम साध्या प्रेम से प्राप्त होने योग्य, भक्ताराध्या भक्तों की उपास्या देवी, रसिया रसात्मिका रस स्वरूपा, कृष्ण प्रिय अर्पणी श्री कृष्ण की जीवन देने वाली, भामा माननी शुद्ध प्रेम विलासिनी विशुद्ध प्रेम से विशोभित होने वाली, कृष्णाराध्या श्री कृष्ण को आराध्य देवी, भक्ति साध्या अनंत भक्ति से प्राप्त होने वाली, भक्त वृंद निवेशिता भक्त समुदाय से सेविता, विश्वाधारा संपूर्ण जगत को आश्रण देने वाली, कृपाधारा कृपा की आधार भूमि, जीवाधारा संपूर्ण जीवों को आश्रय देने वाली, अतिनायिका संपूर्ण नायिकाओं के से उत्कृष्ट, शुद्ध प्रेममयी विशुद्ध अनुराग स्वरूपा, लज्जा पूर्ण मूर्तिमती लज्जा, नित्य सिद्धा सदा बिना किसी साधन के स्वतः सिद्ध, शिरोमणि गोपाल नाम की शिरोमणि, दिव्य रूपा दिव्य रूप वाली, दिव्य भोगा दिव्य भोगों से संपन्न, दिव्य वेशा अलौकिक वेशभूषाओं से शोभित, मुद्दामिनीविता सदा आनंदमग्न रहने वाली, दिव्य आंगना वृंद सारा दिव्य युवतियों के समुदाय की सार स्वरूपा, नित्य नूतन यौवना नित्य नवीन यौवन से युक्त, पर ब्रह्म आवृत पर ब्रह्म परमात्मा से आवृत, ध्येया ध्यान करने योग्य, महारूपा परम सुंदर रूप वाली, मोहज्वला परम उज्ज्वल प्रकाशमयी, कोटि सूर्य प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उद्भासित, कोटि चंद्रबिंब अधिक छवि कोटि चंद्रमंडल से अधिक छवि वाली, कोमल मृतवाका कोमल एवं अमृत के समान मधुर वचन वाली, आद्या आदि देवी, वेद आद्या वेदों की आदि कारण स्वरूपा, वेद दुर्लभा वेदों की विपहुंच से परे, कृष्णासक्ता श्री कृष्ण से अनुरक्त, कृष्ण भक्ता श्री कृष्ण के प्रति भक्तिभाव से पूर्ण, चंद्र वली निषेविता चंद्रावली नाम की सखी से सेवित, कला षोडश संपूर्णा सोलह कलाओं से पूर्ण, कृष्ण दे अर्धधारणी अपने आधे श्री से श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण करने वाली, कृष्णा बुद्धि श्री कृष्ण में बुद्धि को अर्पित कर देने वाली, कृष्ण सारा श्री कृष्ण को ही जीवन का सार सत्व मानने वाली, कृष्ण रूप विहारनी श्री कृष्ण से विचरने वाली, कृष्ण कांता श्री कृष्ण प्रिया, कृष्ण धना श्री कृष्ण को ही अपना परम धन मानने वाली, कृष्ण मोहनकारिणी अपने अनुपम प्रेम से श्री कृष्ण को मोहन मोहित करने वाली, कृष्ण दृष्टि एकमात्र श्री कृष्ण पर ही दृष्टि रखने वाली, कृष्ण गोपत्रा श्री कृष्ण के गोत्र वाली, कृष्ण देवी श्री कृष्ण की आराध्या देवी, कुलोद्वाहा कुल में सर्वश्रेष्ठ, सर्वभूत स्थितित्वा स्थितात्मा संपूर्ण भूतों में विद्यमान आत्म स्वरूपा, सर्वलोक नमस्कृता संपूर्ण लोकों द्वारा अभिवंदित, कृष्णदात्री उपासकों को श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली, प्रेम धात्री भावकों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली, स्वर्णगात्री स्वर्ण के समान गोरवरण वाली, मनोरमा श्री कृष्ण के मन को रमने वाली, नगधात्री पर्वतों के अधिष्ठात्र देवता को उत्पन्न करने वाली, यशोधात्री यश देने वाली, महादेवी सर्वश्रेष्ठ देवी, शुभंगरी कल्याण करने वाली, श्री शेष देव जननी लक्ष्मी जी शेष जी और देवताओं को उत्पन्न करने वाली, अवतारगण प्रसू अवतारगणों को उत्पन्न करने वाली, उपलांक्षा हाथ पैरों में नील कमल के चिन्ह धारण करने वाली, अरिविंददांका कमल से चिन्ह से युक्त, प्रसादांका मंदर के चिन्ह से युक्त, अद्वितीका जिसके समान दूसरी कोई नहीं है ऐसी, रथांका रथ के चिन्ह से युक्त, कुंजरांक हाथी के चिन्ह से युक्त, कुंडलांक पतस्ता चरणों में कुंडल के चिन्हों से युक्त, छत्रांका छत्र के चिन्ह से युक्त, विद्युदांत का वज्र के चिन्ह से युक्त, पुष्पमलांकिता पुष्पमाला के चिन्ह से युक्त, दंडाक्षा दंड के चिन्ह से युक्त, मुक्तांक्षा मुकट के चिन्ह से युक्त, पूर्णचंद्रा पूर्णचंद्र के सदृश शोभा संपन्न, शुकांकिता शुक्र के चिन्ह से युक्त, कृष्ण अन्न हार पाक हार का श्री कृष्ण को भोजन कराने की लिए भांति भांति की रसोई तैयार करने वाली, वृंदा कुंज विहारनी वृंदावन के कुंज में विचरने वाली, कृष्ण पर बोधन करी कृष्ण को शयन से जगाने वाली, कृष्ण शेष अत्र भोजनी श्री कृष्ण के आरोग्य से बचे हुए प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करने वाली, पदम केसर मध्यस्था कमल केसरों के मध्य में विराजमान, संगीता गम वेदनी संगीत शास्त्र को जानने वाली, कोटिकल्प अन्न भू भृंगा अपने भूरंग मात्र से करोड़ों कल्पों का अंत करने वाली, अप्राप्त प्रलया कभी प्रलय को प्राप्त ना होने वाली, अच्युता अपनी महिमा से कभी विचलित ना होने वाली, सरसत निधि पूर्व सतगुण से की निधि, पदम शंख आदि निधि सेविता पदम शंख आदि निधियों से सेवित, अनिमा आदि गुण ऐश्वर्य अनिमा आदि अष्टविध गुणों के ऐश्वर्य से युक्त, देववृंद विमोहिनी देव समुदाय को मोहित करने वाली, सर्वानंद प्रदा सबको आनंद देने वाली, सर्वा सर्वस्वरूपा सर्व स्वर्ण ललित आकृति सर्वमय लता के समान आकृति वाली, कृष्ण अविसार संकेता श्री कृष्ण से मिलने के लिए संकेत स्थान में स्थित, मालिनी माला से अंकृत नित्य पंडिता नित्य कला की विदुषी, गोपी सिंधु संकाशिपया गोपी समुदाय रूपी सिंधु में प्राप्त होने वाली, गोप मंडप शोभनी वृषभानु गोप के मंडप में शोभा पाने वाली, श्री कृष्ण प्रतिदा श्री कृष्ण के प्रेम की प्रदान करने वाली, भीता श्री कृष्ण के वियोग के भय से भीत, प्रत्यंग पुलक अनचिंतता प्रत्येक अंग में श्री कृष्ण प्रेम जनित रोमांच से युक्त, श्री कृष्ण अलिंग अनरता श्री कृष्ण का स्पर्श करने में तत्पर, गोविंद विरह अक्षमा श्री कृष्ण का वियोग सहन करने में असमर्थ, अनंत गुण संपना अनंत गुणों से युक्त, कृष्ण कीर्तन लालसा श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन करने की रुचि वाली, बीज त्रय मई मूर्ति श्री श्रीम ह्रीम क्लीम इन तीन बीजों से संयुक्त रूप वाली, कृष्ण अनुग्रह वांछनी श्री कृष्ण के अनुग्रह को चाहने वाली, विमल आदि सेव्या विमला उत्कर्षणी आदि सखियों द्वारा सेव्य, ललित अर्चिता ललिता आदि सखियों से पूजित, सती उत्तम शील और सदाचार से संपन्न, पदम वृद्ध स्थिता कमल वन में निवास करने वाली, हर्षता हर्ष से युक्त, त्रिपुर सेविता त्रिपुर सुंदरी के द्वारा सेवित, वृंदावती अर्चिता वृंदावती देवी के द्वारा पूजित, श्रद्धा श्रद्धा स्वरूपा दुर्गा बुद्धि की पहुँच से परे, भक्तवत्सा भक्तवल्लभा भक्त प्रिया दुर्लभा दुष्प्राप्या सान्द्र सौख्य आत्मा घनीभूत सुस्वरूपा श्रेय हेतु कल्याण की प्राप्ति से हेतु सुभोगदा मुक्तिप्रद भोग देने वाली, सारंगा श्री कृष्ण प्रेम की प्यासी चात की, शारदा सारस्ती स्वरूपा बोधा ज्ञानमयी सदा वृंदावन आचारणी सुंदर वृंदावन में विचरण करने वाली, ब्रह्मानंदा ब्रह्मानंद स्वरूपा चिदानंदा चिदानंदमयी ध्यानानंदा श्री कृष्ण ध्यान जनित आनंद में मग्न, अर्ध मात्रिका अर्धमात्रा स्वरूपा गंधर्वा गान विद्या में प्रवीण सुसुरतज्ञा सुरत कला को जानने वाली, गोविंद प्राण संगमा गोविंद के साथ एक प्राण होकर रहने वाली, कृष्णांग भूषणा श्री कृष्ण के अंगों को विभूषित करने वाली, रत्न भूषणा रत्न में आभूषण धारण करने वाली, स्वर्णभूषता सोने के आभूषणों से विभूषित, श्री कृष्ण हृदय वासा श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, मुक्ता कनक व नासका नासका में मुक्ता मुक्त स्वर्ण के आभूषण धारण करने वाली, सदा कंकन अयुक्ता हाथों में सुंदर रतन जड़ित कंगन पहनने वाली, श्रीमत्री लगिस्ता शोभाशाली नीनाचल पर विराजमान सन निपुरा संपना सोने के नुपुरों से शोभित सन किंकनी मंडिता सन की किंकनी करधनी से अलंकृत अशेष रास कुतका महाराज के लिए उत्कंठित रहने वाली रंभोरु केले के समान झंगा वाली तनुमध्यमा शील कटी वाली प्राकृति सर्वोत्कृष्ट आकृति वाली परानंदा परमानंद स्वरूपा पर स्वग्र विहारनी स्वर्ग से भी परे गोलोक धाम में विहार करने वाली पर सोन कबरी बेनी में फूलों के हाथ गूंथने वाली चित्रा विचित्र शोभामयी महासिंदूर सुंदरी उत्तर सिंदूर से अति सुंदर प्रतीत होने वाली किशोरवेशा किशोरावस्था से युक्त बाला मुग्धा प्रमदा कुलशेखरा रमणी कुल शिरोमणि कृष्ण धरा सुधा सुधा श्री कृष्ण नाम रूपी सुधा का अधरो के द्वारा नित्यास्वादन करने वाली श्याम प्रेम विनोदनी श्री कृष्ण प्रेम से ही मनोरंजन करने वाली शिखी पिछल सचुड़ा म्यूर पंख से शोभित केशो वाली स्वर्ण चंपक भूषिता स्वर्ण चंपा के आभूषणों से विभूषित कुमकुम माल कस्तूरी मंडता रोली महावर और कस्तूरी के श्रृंगार से शोभित अपराजिता कभी प्रार्थना होने वाली हेम हारवंता स्वर्ण के हार से अलंकृत पुष्पहाराब्धा पुष्पमाला से मंडित रसवती प्रेम रसमयी माधुरी मधुरा माधुरी भाव के कारण मधुर पद्मा पद्म नाम से प्रसिद्ध पद्म हस्ता हाथ में कमल धारण करने वाली सुविश्युता अति विख्यात भूभृंगा भृंग कोदंड कटाक्ष सरंधनी श्री कृष्ण के प्रति तिरछी बोह रूप सुदृढ़ धनुष पर कटाक्ष रूपी बाणों का संधान करने वाली शेष देव शिरस्था शेष जी के मस्तक पर पृथ्वी के रूप में स्थित नित्य स्थल विहारनी नित्य लीला स्थलियों में विचरने वाली कारुण्य जल मध्यस्था करुण्य रूपी जल राशि के मध्य विराजमान नित्यमता सदा प्रेम में मत वाली अधिरोहिणी उन्मति की साधन रूपा अष्टभाषावती आठ भाषाओं को जानने वाली अष्टनायिका लिरका आदि आठ सखियों की स्वामिनी लक्षणवंता उत्तम लक्षणों से युक्त सुनीतिज्ञा अच्छी नीति को जानने वाली श्रुतिज्ञा श्रुति को जानने वाली सर्वज्ञा सब कुछ जानने वाली दुखहारिणी दुखों को हरण करने वाली रजोगुणेश्वरी रजोगुण की स्वामिनी शरद चंद्र निभवनना शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति मनोहर मुख वाली केतकी कुसुम आभासा केतकी के पुष्प की भी आभा वाली सदा सिंधुवन स्थिता सदा सिंधुवन में रहने वाली हेम पुष्क अधिकर करा स्वर्ण पुष्प से अधिक कमनीय हाथ वाली पंच शक्तिमयी पंच विद शक्ति से संपन्न हिता हितकारिणी स्तन कुंभी कुंभ के समान स्तन वाली नराढ़ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से संयुक्त शीना अपुण्या पाप रहित यशस्विनी कीर्तिमती वैराज्य सूर्य जननी विराट ब्रह्मांड के प्रकाशक सूर्य को जन्म देने वाली श्रीशा लक्ष्मी की श्री स्वामिनी भुवन मोहिनी संपूर्ण भुवनों की मोहितमत करने वाली महाशोभा परम शोभा वाली महामाया महामाया स्वरूपा महाकांति अनंत कांति से शोभित महासमृति महती स्मरण शक्ति स्वरूपा महामोहा महामोहमयी महाविद्या भगवत प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ विद्या महाकीर्ति विशाल कीर्ति वाली महारथि अत्यंत अनुराग स्वरूपा महाधैर्या महान अत्यंत धीर धैर्य स्वभाव वाली महावीर्या महापरक्रम से संपन्न महाशक्ति महान शक्ति महाद्युति परम प्रकाशवती महागौरी अत्यंत गौरवरण वाली महासंपदा परम संपत्ति स्वरूपा महाभोग विलासिनी महान भोग विलास से संयुक्त सम्या अत्यंत निकटवर्तनी भक्तिदा भक्ति देने वाली अशोका शोक से रहित वात्सल्य रसदायिनी वात्सल्य रस देने वाली सुहृद भक्ति प्रदा सुहृद जनों को भक्ति देने वाली स्वच्छा निर्मला अर्थात निर्मल माधुरी रसवर्धनी माधुरी रस की वर्षा करने वाली भाव भक्ति प्रदा भाव भक्ति प्रदान करने वाली शुद्ध प्रेम भक्ति विधायिनी शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का विधान करने वाली गोपरामा गोपकुल की रमणी अभिरामा सर्वसुंदरी क्रीडारामा श्याम सुंदरा के साथ रीडा में रत रहने वाली परमेश्वरी परमेश्वरी नित्य रामा नित्य वस्तु में रमन करने वाली आत्मरामा आत्मा में रमन करने वाली, कृष्णामा श्री कृष्ण के चिंतन में रमन करने वाली, रमेश्वरी लक्ष्मी की अधीश्वरी, एक अनेक जगत धाता एक होकर भी अनेक रूप से जगत में व्याप्त, विश्वलीला प्रकाशनी संपूर्ण विश्व के रूप में ब्रह्म लीला को प्रकाशित करने वाली, सारस्वतीशा सृष्टि की स्वामिनी, दुर्गेशा दुर्गा की स्वामिनी, जगदीशा जगत की स्वामिनी, जगदीति संसार को रचने वाली, विष्णु वंश निवासा वैष्णव वंश में निवास करने वाली, विष्णु वंश समृद्ध वास वैष्णव वंश में प्रकट हुई, विष्णु वंश स्तुता वैष्णव कुल के द्वारा संस्तुत, कर्त्री स्वतंत्र कर्तत्व शक्ति से संपन्न, सदा विष्णु वंशावनी सदा वैष्णव कुल की रक्षा करने वाली, आरामस्था उपवन में रहने वाली, वनस्था वृंदावन में निवास करने वाली, सूर्यपुत्र वाघहानी यमुना में स्नान करने वाली, प्रतिष्ठा प्रेम में निवास करने वाली, नित्य यंत्रस्था नित्य यंत्र में स्थित रहने वाली, गोलोकस्था गोलोक में स्थित, विभूतिदा ऐश्वर्य देने वाली, स्वानुभूतिस्था केवल अपनी अनुभूति से प्रकट होने वाली, अव्यक्ता अव्यक्त स्वरूपा सर्वलोक निवासनी संपूर्ण लोकों में निवास करने वाली, अमृता अमृत स्वरूपा अद्भुता अद्भुत रूप और भाव से संपन्न, श्रीमंत्रायण समृता लक्ष्मी सहित भगवान रायन के द्वारा स्तुत, अक्षरा अक्षर स्वरूपा कुटस्था एक रस परम आत्म स्वरूपा, महापुरुष संभवा महापुरुषों को प्रकट करने वाली, औदार्य भाव साध्या औदार्य पूर्ण भक्ति भाव से प्राप्त होने वाली, स्थूल सूक्ष्म अति स्वरूपनी स्थूल सूक्ष्म से विलक्षण चिदानंदमय स्वरूप वाली, शीर्ष पुष्प मृदुला सिरस के फूलों से भी अधिक कोमल, गांगे मुकर प्रभा गंगा जल एवं दर्पण के समान निर्मल कांति वाली, नीलोत्पल जिताक्षी कजरारे नैनों की शोभा से नील कमल को प्रास करने वाली, सत्र कवर अनिमंतता सुंदर रत्नों से अलंकृत चोटी वाली, प्रेम पर अंक निल्या प्रेम रूपी प्रियंक पर शयन करने वाली, तेज मंडल मध्यगा तेज पुंज के भीतर विराजमान, कृष्ण अंग गोपना भेदा श्री कृष्ण के अंगों को छिपाने के लिए उनसे अभिन्न रूप से स्थित, लीला वरण नायिका विभिन्न लीलाओं को स्वीकार करने वाली प्रधान नायिका, सुधा सिंधु समुलासा प्रेम सुधा के समुद्र को समुलसित करने वाली, अमृत स्यंद विधायिनी अमृतस का स्तोत्र बहाने वाली, कृष्णाचिता अपने चित्त श्री कृष्ण को समर्पित करने वाली, रासचिता श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रास में मन लगाने वाली, प्रेमचिता श्री कृष्ण के प्रेम में मन को निमग्न रखने वाली, हरिप्रिया श्री कृष्ण की प्रेसी, अचिंतन गुण प्राय ग्रामा अचिंत्य गुण समुदाय वाली, कृष्ण लीला श्री कृष्ण लीला स्वरूपा मलापहा मन की मलिनता एवं पाप ताप को भी बहाने वाली, रास सिंधु शशांका रास रूपी समुद्र को उल्लसित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाशित, रास मंडल मंडनी अपनी उपस्थिति से रास मंडल की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाली, नतव्रता विनम्र स्वभाव वाली, श्री हरिम इच्छा सुमूर्ति श्री कृष्ण इच्छा की सुंदर मूर्ति, सुरवंदिता देवताओं द्वारा वंदित गोपी चूड़ामणि गोपांग नाश शिरोमणि गोपी गणेढ्या गोपियों के समुदाय द्वारा स्तुत, वीर चाधिका गोलोक में विरजा से अधिक सम्मानित पद पर स्थित, गोप प्रेष्ठा गोपाल श्याम सुंदर की प्रीतमा, गोपकन्या वृषभ भानु गोप की पुत्री, गोपनारी गोप की वधु, गोपिका सुगोपिका श्रेष्ठ गोपी, गोप श्रामा गोलोक धाम में विराजमान, सुदाम अम्बा सुदामा गोप के प्रति मातृश्रय रखने वाली, गोपाली अर्थात गोपी गोपी मोहनी गोपाल कृष्ण को मोहने वाली, गोपभूषा गोपाल श्याम सुंदर ही जिनके आभूषण हैं, कृष्णभूषा श्री कृष्ण को विभूषित करने वाली, श्री वृंदावन चंद्रिका श्री वृंदावन की चांदनी, वीणा दिदोष निरता वीणा आदि को बजाने में संलग्न, सरास उत्सव विवेकासनी रास उत्सव का विकास करने वाली, कृष्ण चेष्टा श्री कृष्ण के अनुरूप चेष्टा करने वाली, अप्रख्याता पहचान में न आने वाली, कोटि कंदर्व मोहिनी करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाली श्री कृष्ण गुण कान आढ़्य श्री कृष्ण के गुणों को गान करने में तत्पर देव सुंदरी मोहिनी देव सुंदरियों को भी मोह में डालने वाली कृष्ण चंद्र मनोज्ञा श्री कृष्ण चंद्र के मनोभाव को जानने वाली कृष्ण देव सहोदरी योग माया रूप से श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली कृष्ण विलासिनी श्री कृष्ण मिलन की इच्छा रखने वाली कृष्ण प्रेम अनुग्रह वांछनी श्री कृष्ण के प्रेम अनुग्रह को चाहने वाली शेमा शेम स्वरूपा मधुर लापा मीठे स्वर बोलने वाली भ्रुवो माया बोहों से माया को प्रकट करने वाली सुभद्रिका प्रयान परम कल्याण में प्रकृति श्री कृष्ण की स्वरण बहुता हारिणी शक्ति परमानंदा परमानंद स्वरूप वाली नेद्रुम तलिस्था कदम वृक्ष के नीचे खड़ी होने वाली कृप कटाक्षा कृपापूर्ण कटाक्ष वाली बिंबोष्टि बिंबवाल के समान लाल ओट वाली रंभा सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण रंभा नाम से प्रसिद्ध चारु नितांबनी मनोहर नितंब वाली समर केरी निधाना प्रेम लीला की निधि गंडताट अंग मंडिता कपोलों पर कर्ण आभूषणों से अलंकृत हेमाद्री कांति रुचिरा स्वर्ण गिरी मेरु की कांति के समान सुनहरी कांति से शोभित परम सुंदरी प्रेमाड्या प्रेम से परिपूर्ण मद मंत्रा मन मंद्रा प्रेम मद से मद गति वाली कृष्णाचिता श्री कृष्ण का चिंतन करने वाली प्रेम चिंता श्री कृष्ण प्रेम का चिंतन करने वाली रति चिंता श्री कृष्ण रति का चिंतन करने वाली कृष्णता श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली रास चिंता श्री कृष्ण के साथ रास का चिंतन करने वाली भाव चिंता प्रेम भाव का चिंतन करने वाली शुद्ध चिंता विशुद्ध चिंतन वाली महारसा अतिशय प्रेम स्वरूपा कृष्ण दृष्टि त्रिगुणा श्री कृष्ण को देखे बिना क्षण भर के विलंब को भी एक युग के समान मानने वाली दृष्टि शम विनंदनी श्री कृष्ण का दर्शन करते समय बाधा देने वाली आँख की पलकों की निंदा करने वाली कंदर्प जननी कामदेव को जन्म देने वाली मुख्या सर्वप्रधाना वैकुंठ गतिदायिनी वैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाली रास भावा रास मंडल में आविर्भूत होने वाली प्रियालिशिष्टा प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा अशिलिष्ट प्रेष्ठा श्री कृष्ण को प्रेषी प्रथम नायिका श्री कृष्ण प्रधान नायिका शुद्ध शुद्ध स्वरूपा सुधा देहिनी प्रेम अमृत में शरीर वाली श्री रामा लक्ष्मी के समान सुंदर रस मंजरी श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट करने के लिए मंजरी के समान सुप्रभावा उत्तम प्रभाव से युक्त शुभचारा शुभ आचरण वाली स्वर्ण दीन मर्दन अंबिका गंगा नर्मदा की जननी गोमती चंद्रभागिड्या गोमती और चंद्रभागा के द्वारा स्तमनीय सरयू ताम्र अर्पनिशु सरयू तथा ताम्रपर्णी नदी को प्रकट करने वाली निष्कल अंग चित्रिता कलंक शून्य चरित्र वाली निर्गुणा गुणातीत निरंजना निर्मल स्वरूपा नारद ये राधा कृष्ण युगल रूप भगवान जी का सहस्त्र नाम श्लोक है, इसका प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। यह वृंदावन की रस की प्राप्ति कराने वाला है, बड़े से बड़े पापी को शांत पापों को शांत कर देता है, अभिलिक्षित भोगों को देने वाला महान साधन है। ये राधा माधव की भक्ति देने वाला है, जिसकी मेधा शक्ति कभी कुंठित नहीं होती और जो श्री राधा प्रेममयी सुधा सिंधु में नित्य निहार सतत अवगाहन करते हैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। श्री राधा देवी संसार की सृष्टि करती है, वे ही जगत के पालन में तत्पर रहती है, वे ही अंतकाल में जगत का संहार करने वाली है, वे सबकी अधीश्वरी तथा सबकी जननी है। मुनीश्वर ये उन्हीं श्री राधा कृष्ण का शस्त्र नाम मैंने तुम्हें सुनाया है, ये दिव्य शस्त्र नाम भोग और मोक्ष का देने वाला है।